ebinga imwasi atato soki libenga etoboka yo kala mobali tika ko benganga la vie ya lelo yo se makuta nakoli ane kitoko na yo mobali sala lokola o change modele koko saka basi ezali mabe na mokili bitumbwe oyo babombeli yo nakolelela yo nzambe ayokanga okomona nakokotela yo na bisika ya molili elenge mobali Kobenga kanga entango nyoso Boba epinga imwasi atalo Soki libenga eto boka yokala Mobali Tika kobenga nga La vie alelo yose makuta Nakoni ane kitoko na yo mobali Sala lokola o change modele Saka basi zali mabe na mokili Talabitu mwe Oyo babombeli yo Nakolelela yo nzambe ayokanga Okomona Nakokotela yo na bisika ya molili Elenge mobali Kebao Keba pila mosi angele fungola matoye tata Lokola nala kisiyo, oka matanga mwana mwasi fotite Kobike langanga ise falanka, moto nyoswa kobika kasena falanka Yo tata yangelele keba, nakazaka monene likutate bandeko